Service. Sezon najlepszych ofert trwa. Szczegóły sprawdź w salonach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego. Wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 listopada i 16. Oczywiście czwartek, 21 listopada i 17. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jest wyrok w sprawie tragicznego pożaru Escape Roomu sprzed 5 lat. Zginęło wtedy 5 nastolatek. Kontrowersyjny sponsor największej imprezy sportowej w Polsce ma mieć rosyjskie powiązania. Stany Zjednoczone nie uznają decyzji o nakazie aresztowania premiera Izraela, informuje Biały Dom. Zapadł wyrok w sprawie tragicznego pożaru Escape Roomu w Koszalinie. W 2019 roku zginęło 5 15-letnich dziewcząt u uczennic 3 klasy miejscowego gimnazjum. Koszaliński sąd skazał na 2 lata więzienia organizatora i pracownika Escape Roomu. Babka i matka właściciela dostały po roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Skazani mają też zapłacić w sumie 2 miliony złotych nawiązki rodzicom 5 nastolatek. Żadna kara, żadne jakiekolwiek środki orzeczone wyrokiem przez sąd nie są w stanie faktycznie zrównoważyć straty poniesionej przez rodziców w tej sprawie. Natomiast sąd w sposób obiektywny, oceniając okoliczności tej sprawy, miał na uwadze, że faktycznie oskarżeni do końca życia będzie żył z myślą, że działania każdego z nich doprowadziły do śmierci małoletnich dziewcząt. Uzasadniał wyrok sędzia Sylwia Dorał-Cichoń. Ojciec jednej z ofiar, Adam Pietras, nie krył rozczarowania. W zakłamanym państwie żyjemy, kiedy się mówi tak dużo na temat człowieka, jego dobra, dbałości. W momencie, kiedy dochodzi do tej tragedii, która miała miejsce 4 stycznia, w efekcie końcowym sąd mówi tak, są winni, natomiast kary no, praktycznie minimalne, uwzględniając również okres przebywania oskarżonych w areszcie. Uczennice gimnazjum w pokoju zagadek obchodziły urodziny jednej z nich. 15-latki zatruły się tlenkiem węgla. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej na finiszu. Członkowie KO jutro zdecydują, czy poprzeć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, czy szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. Zwolennicy obu kandydatów apelują do członków partii tworzących Koalicję Obywatelską o udział w głosowaniu. Małgorzata Naukowicz. Już nie tylko w mediach społecznościowych, ale na konferencjach prasowych w Sejmie. Stronnicy Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego namawiają członków PO, Nowoczesnej Inicjatywy Polska i Zielonych do udziału w prawyborach. To kandydat na trudne czasy, przekonuje senator KO Stanisław Gawłowski. Ja chcę namawiać wszystkie koleżanki i kolegów, którzy zakładali Platformę, do tego, żeby postawili na Radka Sikorskiego, bo to jest najlepszy wybór na te naprawdę nadzwyczaj trudne czasy. W południe kilkudziesięciu członków klubu parlamentarnego KO zadeklarowało poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. Sejmowy debiutant Adrian Witczak mówił, że prezydent Warszawy angażował młode pokolenia, tworząc na przykład Kampus Polska. Ja jestem przykładem takiego posła, który zaczynał na kampusie. Takich posłów jest wielu i musimy powiedzieć jasno, Rafał Trzaskowski potrafi słuchać każdego pokolenia. SMS-owe głosowanie na jednego z dwóch kandydatów odbędzie się jutro. Wyniki mają być ogłoszone dzień później. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kontrowersje wokół jednego z partnerów turnieju e-sportowego w katowickim Spodku. Największa tego typu impreza w Polsce ma się odbyć w lutym. Jeden ze sponsorów, firma OneXBet, ma mieć rosyjskie powiązania. Według mediów nie ma polskiej licencji, a w przeszłości propagowała zakłady na dziecięce zawody, a także promowała kasyna, w których krupierki występowały topless. Sandra Hajduk z katowickiego magistratu mówi, że imprezę Intel Extreme Masters w Spodku organizuje podmiot zewnętrzny. W związku z tą opisaną sytuacją skontaktowaliśmy się z organizatorem imprezy, który zapewnił nas, że wszelkie działania są podejmowane zgodnie z polskim prawem. Z tych informacji od organizatorów wynika, że rosyjski bukmacher ma prawo być sponsorem wydarzenia. Ostatnie rozgrywki e-sportowe w Spodku oglądało około 300 tysięcy widzów, natomiast wielki finał niemal milion. Biały Dom oświadczył, że Stany Zjednoczone decyzji o nakazie aresztowania premiera Izraela i jego byłego szefa obrony nie uznają. To antysemityzm, tak sam Benjamin Netanyahu komentuje nakaz wydany przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze. Zarzuty dotyczą zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Gotowość do zatrzymania izraelskiego premiera zgłosiła już Holandia, więc i Michał Jędrkowiak. Nakazy aresztowania sędziowie wydali też wobec byłego szefa obrony Izraela Joława Galanta oraz przywódcy Hamasu Mohameda Deifa, który według Izraela zginął w lipcu w nalocie w Strefie Gazy. Hamas nie potwierdził jego śmierci. Do aresztowania Deifa organizacja się nie odnosi. Od haskiego trybunału oczekuje natomiast rozszerzenia listy osób z nakazami aresztowania o wszystkich izraelskich przywódców. Sam Netanyahu stwierdził, że decyzja jest przejawem antysemityzmu, a prezydent Izraela Isaac Herzog pisze o czarnym dniu dla sprawiedliwości i ludzkości. Innego zdania jest szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell stwierdził, że nakaz aresztowania nie jest motywowany politycznie i powinien być respektowany. Zastosowanie się do niego zapowiedziała już Holandia, jeśli tylko przywódcy pojawią się na jej terytorium. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siedemnasta 5 to chyba dobry moment na sport. Krzysztof Łyniewski w Trójce. Jan Zieliński, czołowy tenisowy deblista świata, kończy współpracę z Ugonysem. Razem z Monakijczykiem grywali nawet w finale wielkoszlemowego Australian Open. Wygrali 4 turnieje rangi ATP i byli na 7 miejscu w światowym rankingu. Pas miał jakoby powiedzieć nasz zawodnik uchodzący za motor napędowy duetu. Teraz będzie go tworzył z Belgiem Sanderem Gillem. Nie duet, ale relacja między naszymi piłkarzami a selekcjonerem Michałem Probierzem owocuje w cudzysłowie spadkiem do dywizji B Ligi Narodów, to wiemy od poniedziałku, i na 35. najgorsze od 9 lat miejsce w rankingu FIFA. Tego dowiedzieliśmy się dziś. Dziś także nasi koszykarze zagrają z Estonią we Włocławku w eliminacjach Eurobasketu. To trzecia kolejka rozgrywek grupowych. Goście na prowadzeniu w tabeli z kompletem punktów. My jesteśmy jej czerwoną latarnią z zerowym dorobkiem. Tak o rywalu mówi tzw. silny skrzydłowy reprezentacji Polski Tomasz Gielo. Są drużyną bardzo mobilną, starają się grać szybko w kontrataku. Naszym celem nadrzędnym będzie zatrzymanie ich kontrataku i potem już dużym aspektem będzie w naszej obronie po prostu odpowiednia komunikacja. Grałem bardzo dużo zagrań, ścięć, zasłon w plecy. Musimy być cały czas dobrze, mocno skoncentrowani i ze sobą rozmawiać na boisku, żeby nie doszło do jakichś karygodnych błędów, których potem będą łatwe punkty dla Estonii. Jak to zatrzymamy, jesteśmy spokojni o to, że już w tej grze 5-5 jesteśmy w stanie pokonać drużynę Estonii naszym talentem, naszymi mocnymi stronami. Mecz we Włocławku o 18:00 dziś. Jutro początek Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na inaugurację wybrano tym razem norweskie Lillehammer. Adama Małysza, legendę dyscypliny, obecnie pryncypała Krajowej Federacji, zapytano o nadzieje związane z występem reprezentantów Polski w nowym rozdaniu. Bardzo duże nadzieje są i gdzieś tam cały czas marzymy o tym, żeby wrócili nasi zawodnicy, ale też i młodzi na tyle byli wytrenowani i weszli w taką formę, żebyśmy mogli znów wygrywać i nie tylko indywidualnie, ale również i drużynowo. Robimy wszystko, co jest w naszych siłach, żeby pozyskać najlepszych specjalistów, żeby nie tylko zachęcać dzieciaki i młodzież do tego, żeby uprawiały ten sport, ale również, żeby ci na najwyższym poziomie, żeby mieli to, co jest najlepsze na świecie. Adam Małysz, kończąc wypowiedź, pił do Aleksandra Sztekla, nowego dyrektora sportowego polskich skoków, Austriaka, doskonale znanego kibicom dyscypliny w tych kilku krajach na świecie, policzalnych na palcach jednej ręki, w których jest ona popularna. Sport w ZD3 wróci jeszcze za godzinę. Uwaga, lokalnie drogi i chodniki są śliskie od lodu. W nocy popada, na wybrzeżu deszcz ze śniegiem, poza wybrzeżem miejscami śnieg. Wysoko w Tatrach przybędzie 15 cm, ale będą miejsca z przejaśnieniami, na zachodzie naszego kraju na przykład. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od minus 4 do minus 1 przeważnie, bo w Kotlinach Karpackich będzie jeszcze chłodniej, nawet minus 6. W górach ma powiać silny wiatr nawet do 150 km na godzinę, tyle na szczytach Tatr. To wszystko w nocy, a co jutro? W dzień zachmurzenie duże, w północnej połowie kraju szykują się za to rozpogodzenia. Miejscami przelotnie sypnie śniegiem, przybędzie o 5 do 7 cm śniegu, wysoko w Tatrach dosypie 15 cm. Temperatura w najcieplejszym momencie jutrzejszego dnia wyniesie od 0 do 2 stopni, tylko w Dolinach Karpackich od minus 3 do minus 1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po 17. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Ten skład w Trójce dla Państwa do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Bob Strongout John już teraz w Trójce, a wkrótce pomówimy o dzwonie zwycięstwa jako symbolu wygranej po walce o życie. See you. Open up, okay. Get out of here, Amy. Radio. Kiedyś przy kolejnych pomysłach na budowę krakowskiego metra mówiło się, że gdzie się w Krakowie nie wbije łopaty, to już wykopaliska. Jak ciężko musi być upilnować wszystkich stanowisk w jeszcze bardziej nasyconych historią Włoszech? O tym już teraz w Trójce, na 13 minut po godzinie 17. Włoska policja odzyskała bezcenne etruskie artefakty skradzione wiosną ze stanowiska archeologicznego w Umbrii. Złodzieje dokonali nielegalnych wykopalisk, eksplorując miejsce, w którym wcześniej odkryto podobne skarby. Łup chcieli sprzedać dla zarobku. Takich przypadków wciąż jest we Włoszech sporo. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ta historia zaczęła się jesienią 2015 roku. Wówczas to na obrzeżach położonego niedaleko Perugii, miasta Città della Pieve w regionie Umbria, przypadkowo dokonano ważnego odkrycia. To się często zdarza, że do pewnych odkryć trzeba mieć trochę szczęścia. W tym przypadku pewien rolnik orał swoją ziemię i natrafił przy tym na coś kamiennego. Gdy pokopał głębiej, znalazł fragment antycznej figury. Zawiadomił władze, a te zawiadomiły archeologów. Okazało się, że w ten sposób odkryty został cmentarz etruskich arystokratów, prawdopodobnie z II wieku przed naszą erą. Odkryto tam grobowce, a w nich bogato rzeźbione sarkofagi. W jednym z tych sarkofagów, oprócz kości około 40-letniej kobiety, znaleziono też cenne przedmioty. Opowiadała dr Elena Calandra, archeolożka z Uniwersytetu La Sapienza. Sarkofag nazwano grobem etruskiej księżniczki, bo szybko stało się jasne, że za życia kobieta była bogata i wpływowa. Nie tylko miejsce jej pochówku wyrzeźbiono, ale do środka sarkofagu włożono kościane grzebienie, wykonane z brązu zwierciadła, zdobione kielichy czy pojemniki po pachnidłach, w których wciąż było trochę cennej, pachnącej cieczy. Sarkofag księżniczki był największy, mierzył prawie 2 metry. Zostały na nim ślady misternych malunków. Były to malunki typowe dla etruskiej kultury tamtego okresu. Opowiadała dr Calandra. Archeolodzy przez kolejne lata badali odkryte przez rolnika cmentarzysko, mozolnie odsłaniając kolejne jego elementy. W kwietniu tego roku okazało się, że pod nieobecność badaczy w miejscu odkrycia zaczął kopać też ktoś inny. Kopano szybko, nie bacząc na to, czy dojdzie do jakichś uszkodzeń, a ze stanowiska archeologicznego zniknęły niektóre rzeźby. Okradziono również jeden z niedawno odsłoniętych kolejnych sarkofagów. Takie rabunki to prawdziwa plaga, mówi generał Roberto Riccardi, który przez wiele lat kierował specjalnym oddziałem włoskich karabinierów, który zajmował się walką ze złodziejami sztuki i artefaktów archeologicznych. Generał niedawno wydał we Włoszech książkę, w której opisał swoje doświadczenia. Do 2012 roku, czyli do stworzenia naszej specjalnej jednostki, przez wiele dekad notowano we Włoszech każdego roku setki przypadków prowadzenia nielegalnych wykopalisk czy okradania już istniejących stanowisk archeologicznych. Najczęściej chodziło o to, aby znalezione artefakty sprzedawać zagranicznym kolekcjonerom. Naszej jednostce udało się rozbić wiele trudniących się tym gangów. Tylko w 2020 roku zatrzymaliśmy prawie 70 złodziei i odzyskaliśmy ponad 17,5 tysiąca cennych przedmiotów. Złodzieje, którzy okradli stanowisko archeologiczne w Città della Pieve, kopali całkiem profesjonalnie. Jednym z nich okazał się właściciel działki sąsiadującej z wykopaliskiem. Szajka wpadła jednak, bo nie wiedziała, jak sprzedać skradzione artefakty. Wystawiano je po prostu na sprzedaż w internetowych serwisach aukcyjnych. Dzięki analizie zdjęć, jakie złodzieje sami zamieszczali w internecie, policja szybko zidentyfikowała jednego z nich, a ten przyciśnięty do muru wydał resztę szajki. Michał Strzałkowski o włoskich archeologach, amatorach, złodziejach. Skarby etruskie zostawiamy we Włoszech. 16 minut po godzinie 17. Za niecałe pół godziny w Pulsie Trójki pomówimy o składce zdrowotnej w Polsce. Ja uważam, że składka zdrowotna powinna być płacona i tyle. Jeżeli ktoś jest na działalności, no to powinien no niestety zapłacić chociaż tyle, ile wynosi ta minimalna. Natomiast mam inne pytanie. Dlaczego na przykład będąc zatrudnionym i płacąc składkę zdrowotną, dodatkowo jeszcze muszę płacić jakąś minimalną składkę zdrowotną, jeżeli założę swoją działalność? Niech od działalności płacę od moich realnych dochodów. Więcej pytań, więcej odpowiedzi w Pulsie Trójki za pół godziny, a to Mela Koteluki, Himalaje. Strong.